पल चरना आवे सानू पल चरना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना हो सानू एक पल चरना आवे सानू एक पल चरना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना दिल कमला डूब डूब जावे दिल कमला डूब डूब जावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना हो हो सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना ओ दिल कमला डूब डूब जावे दिल कमला डूब डूब जावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना हो सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।